bedenleri havar yârim, çevirin gidenleri aman, çevirin gidenleri aman. Kıyma kıyma çeksinler havar yârim, yârimi sevenleri aman. Yapamaz yüreğimin ezeni.